زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د دین د هرې خبرې سمجھ او پاغې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د ایمان او د اسلام نفس اهم فریضه چې کلمې والو مسلمانانو ته متوجه کیږي نو هغه د پنځه واړه وخته مز با جماعت ادا کول دي. خو د مز نمخ کې دا اودس دا د دې مز د پاره یو چابی دا کنجی دا. نو څومره چې اودس دا خیسته وی د سنت طریقې مطابق وی دومره به زمونږ په مز کې الله رب العزت نورانیت او خیر او برکت راولي. دیو جن کوشش دا پکار دے چې د مسنونی طریقې مطابق مونږ او تاسو او دس کوو. باز خبرې په اودس کې دا سیدی چې هغه په ماشوموالی کې مونږ د والدینو نه یا د خپل علما کرامو نه زده کړي او بیا مداغه سمشق او دا غی د زده کړې سه اعاده او دوباره درمزل کوشش نه کړي نو ازمون نه هېری وی. دیو جن په مسکه توجه نه جوړې دل یو دا غی وجدا می چې او د صحیح طریقې سره نه. دیو جن او د مسنونی طریقې مطابق زمای عزتمند په کار دی او دی او دستا شهر الطهور وی شطر الطهور ورتا وی شطر الطهور یعنی دا نیم پاکوالی دی. وی دی انسان یو باطن دی د مسلمان او یو ظاهر دی. نو باطن پاکی گی پا ایمان. الحمدللہ مسلمانانو چکل کلمه ویلی او د الله د وحدانیت اقرار کړي نو د کلمې سره باطن دا په ایمان سره پاک شوه دی او ظاهر پاکي کی پاو دس. نو دا غره نیمه پاکي ده دا او دس. دیو جن دا او دس مجنونی طریقې ز ذکر کوم او باز طلبای کرام باندې بداغي عملی مشکم کوم چې تاسو به ته توجه کړئ. یا وګوره کوشش دا پکار دی چې سړی او د سماتای جن قبلی ته مخ کی نو ورته شا کی. دا زموږ استاد سو د خوب نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا او د سماتای کې باندې قبلی له شا کې نو ورته مخ کې او نو په دی خیل ازبانه ځان اوچه او دس به په خیل ازبانه ځان به په خیل ازبانه نه پاکه په گس لاسبانه په دی خیل ازبانه ځان پاکول استنجا کول دا د سنتو نه خلاف دی. بیا سره ځان په لوټا یا کم کاغذ دی د پاره د پاغي پاک کی نو ورپسې په بو استنجام دا ډیره غوره او بهتره خبره ده. خو که داسې چې یو سړی اکم کاغذ دا او د سماتې د وچېدو د پاره دی یا لوټي کاڼي استعمال نه کړي او د وړوکي او لوی او دس نفسې په اوبو استنجا وکړه نو په دې پاکوالی حاصلېږي. الله دې موږ تاسو مدینې منورې ته بوځي. هلته یو ښکلی جومات دی هغې ته مسجد قبا وایي. دا اولنې جمعات ته چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک لاسو د دې بنیادی ښه د دې جمعات والا مبارک د برنا په وحی کې ولاد د استاین او ک تعریف وکړو. د الله په دې بندگانو کې بعضې داسې بندگانې چې الله دا غي تعریف او استاین کوي. الله ذو قباء والا مبارک سورۃ توبہ کی وای علاوی لمسجدن اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. هغه جمعات چې داغی بنیادی خود لشوی دے پا اخلاص او پا تقوى او پا رزگاری دا اول ورزنا نزما حبیب احق ان تقوم فیه تډیر لای کی چپ دی کیو دریږي من اول یوم لوی قربان د صحابه کرامنا وای د مسلمانانو د تاریخ اسلامي چورته وای سنه هجری یو سنه عیسوی دی چې هغه غیر مسلم یو تاریخی سلسله شروع کړي وی مسلمانانو د تاریخ بارکه د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې مشوره کول چې څوک نو د صحابه په دې باندې اتفاق راغله چې د کوم ورځې نه د الله حبیب مکه مکرمه هجرت کو او د الله د پاره وطن قربان کو په مدینه منوره خپېخه د دینه با مونږ تاریخ اسلامي شروع کو وی بازی علماء لیکی دا استدلال من اول یومن دے نده نبی علیہ السلام دا حجرت سرا گورا زمونگ سنی حجری تاریخ شورو شو اللہ فرمائی فیه رجال یحبون ایت توہرو پدی مسجد قبا کې دا سکسان دی غی خواخی چیزانو نپاک کی او اللہ دا پاکانو سرا محبت ساتھی دا دغی مومنانو دا پاکی او دا او دا سنو تعریف اللہ رب العزتکو نبی علیہ السلام دوی تراغے نو دغی دا قبا انسوارو صحابہ کرامو توائی وی اللہ پا قرآن شریف کی ستا سستائنا او تعریف فرمائے لے دے چی دی مسجد قبا کی دا سی خلق دی چی اغی زان پاکی او دا الله د پاکون کو شرمینا او محبت تا سوسه کوي نو قبا والا ورته وي چې قربان مونږه د او د سمات نه پس کو ورکه او د سمات کو کلوي نو مونږ ځان په بو پاکو الله حبيب ورته دا شی لازم رونی سي او الله استا سوددي د وجن استاینه او تعریف کړي دغه بعضی عوامو ذهن کې دای چې د لوټا او کاغذ نه استعمال کړي نو پته شو بوچ دې سنجا کوي د وړوکی او لوی د سمات نه پس دې ځان میټول پلیت کو نا ځان پلیتول نه دی اصل پاکی دغه دا د قران شریف د آیات د دې باره کې راغله چې هغه لوټ نه استعمالول بلکې او به استعمالول حدیث مرفوعه کې دا سره غلي هکې او مسلمان دواره سيزونه استعمالای نو دا ډیرا افضل خبره را اول ځان په لوټو وچکو او د لوټو نه پس دې په بو استنجا کوي نو دا نور علی نور خبره ده خو کې اوسره په بیت الخلا کې یا بار صحرا کې ځان سره لوټا وړي او د وړو کې لی او د سمات نه پس د په بو باندې استنجا وکا او لوټا او کاغذ چې کم د دې لپاره استعمالې دي شغه استعمال نکو نو اوم د د موغو په کې شک او قرآ د داسې خلکو تعریف د بره طرف نه الله را لږلی استنجا په ترتیب باې سړی وکې بیا ګوره خخه بره دا ده چې سړی د او دس د پاارځان ته لوټه را ډکه کې د بمبو او دی کې خومونږ ته سانوالې دی خو چې بوجره کولاو کې نو په یو لوټه سړی او دس کوي او دوه درې لوټې ضای شي د ځې وقع د اوبو د اصراف الله مو سره حساب وکي داسې نه دا او دس ثواب مو په کلاړ نه شي او بکه ډیر دي خو زمونږ دی لما او فقهاولی کي اصراف به نه کوې یو سړی د بدون کې والی او د نهر په غاړه ناست دی د بدون کې والی او د نهر په غاړه ناست دی نو مولا ماولی کلی دی بدا سنوی جراش نیر خوبایی گی او د درو لپو پزه او پیزه و آچوا بیام که ده ده دریو لپنه سیواواله اوکو نو دا ده شران پا دی گنانگاری گی نو که اوبه ده مونگ استاسو ده ملکی دیری دی دکه بازی ملکونو که اوبه پا ترتیب سریخ پلی پوشی چل تا بوتل ده او دست ده پارا پا ریالونو والی نو بیاواله ده بمبی ده بایدو آقا خبر زهن که رای چل تا بیا سنه دیری دی تویه بلکه یو بوتل مانه دو کسان او دست که اوڑو که غنتی بوتلی او غیبان زان او تاسو دل داسې په لور چې تا په دې مخ دومره وبواچوري چې دوه درې ساس کې رو غرزیدل شرعن مخ وینځل شو یو غړول دي د شرعن ګره غړول لښتا هي یو غړول دي لکه تا لکه تیل راواله او مخ وړه نو داسې وبدي راواغ شي چې تش د لاسونه ادا چې لون کل چې هغه ته وینځل نه وای بلکې په عرف کې ورته غړول وای نغې باندې کار نکي تقاتر شرط دي تقاتر دي ته ما د لاس وینځلو دومره وبو می واښوري چې دوه درې ساس کې پرې وتل شران زما د او دس لاس وینځرې شو په مخ می داسې وبو واښولې اگر که پر یو چونګي یو چونګم راواز یو په دواړو لاسو کې مونږ نه په مخ می راواښولې نو چې زما د وینځلو نه پس بس د مخ نه ساس کې وغورځیدل نو بس زما شران مخ وینځرې شو تقاتر په کې شرط ده یو کوشش دا کوي او الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي که بوجویم نو سړی دې لوټه ډکه یو هو بو کې اسراف ناراضي په استنجا کولو کې قبله ته مخکول نه دی پکار ازمو دې علما ولیکري کا ودس کې سو قبله ته مخ کې نه دا مستحب دی ته او دس نه مخ کې بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم علما ولیکري وې سو او دسو کې او بسم الله ته هیر شو نو بس اندامونه مندامونه یخ کل او صفای کل او دی بسم الله سره پورا پاکی الله رب العزت ورکی تر دی چه امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی طرف تلار دی که چاہ دا او دس پہ ابتدا کی بسم اللہ و نیو ناوی او دسی نکی او زمونگا مذہب حنفی کی دا دی چه بسم اللہ کچاو نیو نو او دسی وشو خو بسم اللہ ویل سنت دی دا او دس پہ ابتدا کی یا گورا درې پیرې د دې مړوندونو پورې سړې لاس وینځي او د ګوتو خلال مسلمه لګوري نو چې لاسونه وینځي نو دا ګوتو په ګوتو کې ور کوي دې ته خلال وای دا مسنونه طریقه او دا غې نه پسوله کې وګواچو او مسواک خامخا استعمال وای دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په محبوب ترین سنتو کې ده او زنانو تم کورونو کې وای نارې نه خلا مسواک استعمالای او زنانو غاړو استعمالای نه او بازي زنانو کې خبره مشهوره ده بلکې ناري نه کیدا مسله د شریعت نه ده وای د ناري نه لپاره مسواک دی او زنانو لپاره دنداسه ده دا د کور هغه چې کوم خلک کور کې مسلې جوړي ځنه مسلې خلک واه خپلم جوړي کنه داغه مسله دا شری مسله نه د مسواک حکم لکه څنګه د ناري نه او د لپاره ده نو داسې د زنانو لپاره ده مسواک خامخه استعمالوي او مسواک ځان فرام ګرځوي بعضی سړي په جمعات کیږي نو ذکر کې او دس کې سنت پاتې شو او که په سفر لاړې سنت پاتې شو بلکې مسواک کې واځي دا او دس په وخت کې نه ده د الله حبيب چې په تهجد او ترا پاسې دو نو دا غي مخکې ورته بيبيان او مسواک سنبالي خي نو د الله حبيب مسواک راواغستو او په کټ کې به دا داس نمخ کې مسواک استعمال کتا سو کې الله دې موږ ته ستور له توفیق راکړي په تهجد له را پاسې له مسواک وها اعظم دي فقها ولیکلي وي د مسواک د نیو داسې طریقې ښکاری درله ورته موږ په دین کې هر شی خوله بیا دا نه دي دا به د ښي طرف نه شروع کېږي که ګس طرف نه نو دواړه خبره د عالمانو شته د خې طرف نه شروع کا دام دا چې څوک په غس لاس وای نو جواز په شریعت کېستا خو مسواک به په غاخونو طولن وې د غاخونو طول ورس په پیجنې اې داسې داسې مسواک بنوې ما ته مو خیال لې دې سره ورې خرابېږي مسواک به داسې وې او چې سبا موږ لرا پاسې نو مبالغه سواک وکې کوشش وکې میده خالی ده خوب نه را پاسې دي نو حضور پاک با هلک پورې مسواک رسولو او هغه سره کله لاسې د ولټو غونته شکل هم جوړ شي دې سره هغه بلغم ملغم خارج شي او کله چې میده دې دکره ساری دې چیز کړي غرمه دې روټۍ خوړلې نو دا هغې نه پس به مسواک حل ته نه رسې ځکه تا خو چې سکري هغه ټول الټی بکې دا د الله د حبیب ترتیب دی بل مسواک کور ته هم سړی دن نه کېږي نو مسواک سنت طریقه ده او بل مؤمنین عائشې صدیقې رضی الله عنها نه چا ته پوس وکړو وی مورې د الله حبیب چې به کور ته دن نه کېدو نو څه به یې کړ وی اول چې به راتلو مسواک به استعمالول ای زموږ سوره ښکلی شریعت دی د دې خیال بکې چې زما د دې خولې ناسې نه بوی زی او چاله تکلیف نه رسی کله د خاون نه خپل ښځه څنګه د خولې نه اصحاب بوی زی کله په صف کې ولاړ خلک در نه تنگ زی نو کور ته چې زی د صفایي کوشش وکړه مسواک استعمال بای صحابه کرام مبارک راغلی وایي به مسواک دی دی کې خلک کلم سړی وغږ کیږي سکال اجتماع کې مې یو بډاو کتو ډېر درون مشر سره نو پټکې والے وږي کې مسواک کې ټول خلک په تماشا او خوند ګلوغټ مسواک پټکې والے او پاغه کې مسواک ځوان کړ د صحابیا کول لا چې بای صحابه و دي وغږ سره مسواک کې خو نو مسواک استعمال وایي سنت طریقه دا او دا د الله د حبیب محبوب سنت دی بلکې تلاوت د پاره موي مسواک تلاوت د پاره او خاص کر د جمعې د ورځې د پاره خود خلی د صفائی د مسواک ډیر اهتمام راغله نم او دس کې مسواک استعمال وایي دا نارینو د پاره سنت دی او یو شیخ بالکل زمونږ په عمل کې فرق دی الله دې مالم توفیق را کې تاسو له زمون مذهب حنفی دا دی چې چا د غاښونو یا د بدن نه وینه روانه شي نو دس پی ماتی نو که د چا غاښونو نه مسواک سره وینه ځي خو هغه دې نه کوي ځکه زمون مذهب حنفی دا دی چې وینه لاړه او دس مات شو د صف کې چې کله اقامت شروع شي نو دغه وخت کې مسواک مستحب دی څه شی ورته عرب پی ډېر عمل کوي هلته اقامت شوري او ربی په خوله کې مسواک نیولې وایي امام هم اقامت کیږي هغه اقامت ته وګمې خې او مسواک وایي دا پاودس کې مسواک سنت موکده ده بلکې واجب لنیز دی ده او په صف کې چې اقامت شروع شو بشرط دي چې چا د غاښونو نوی نه نږدې کې زموږ مذهب حنفی دار چې په دې او دسماتي د دې وخت کې وایینن به په عملو کې چې سره مسواک نن دا شروع کوي چې اقامت شروع شي وسته دا یو سنت دی ژوند دی کو تاسو غرب کتلی کنه عربو کې ورته دا د سیدا عادت نه دی دا د سید المرسلین سنت ژوند دی کوي او موږ تاسو نه پاتې یو دی باندې کوشش کوي چې صف کې د مسواک کوشش کوي تلاوت د فارم مسواک سنت دی چې مسواک دی واره درې پیری بخله کې وباچه او په دې خلاص بهچه نو مسواک سره سنبال کی جیب کی کیلی بلزه کیلی داغه نفس پدی خلاص پوزه کې وبو اچاو او د صفایي کوشش وکه پدی غسل اسمانه پوزه سره صفا کی شونی کی او که ساری دغه نه را پاسې درې د خوب نو ساری او دس کې یاد تهجد توفیق الله درکړې او تا او دس کې نو بیا د پوزه په صفایي کې مبالغه وکا ځکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی دا شیطان دی دی کې شپه تیری اے د پوز یو نرمه حصہ ده نو چې ختم شي اډو کې شروع شي دی ته خیشوم وای نو دا دشمن دی دی کې شپه تیری خدا له شپه تیری چې آیت الکرسی دی ویلې نه آیت الکرسی چې دی وای دی بیا خیشوم کې شپه نشي تیرولې ځکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی کوم مسلمان دود کې دو نمک کې چې آیت الکرسی وای نو تر سبا پورې ملائک محافظ ولاړ وي او شیطان د تنې د کیګلا دا غلط خوبونه چې دی په دماغو کې چې دی کې ناش وي نو د دې ناشته د وجې نه د دماغو ته غلط خیالات او غلط خوبونه کوي نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو مسلمان ساری را پاسي نو دې چې او دس کوي نو د پوزې په صفایي کې کوشش وکي چې د شیطان د ناستې کوم اثرات او وسوسې دي چې ټولې شي ټولې ختمې شي چې پوزه موږ را دا کنه بیا و یو لپه وډکه کې او مخ به وینځي وګوره مخ دا کوم ځای نه چې وي اختراع ټوکی د دین راواله ترزنې پورې دا د مخ اندازې د طولن دوګدوالي په اعتبار خدا چې د باندې سړی تندې او سر باندې ويختنی نو داسې به نه کوي چا به کوي خو به د تندي کومه حصه چې ده چې د عامو انسانانو کوم تندي باندې ویښته وي هغه ځای نه او ګوره دا یو نرمۍ ده د غوږ او دا بله ده دی پورې دا د مخ عرض دا د مخ اندازه د عرضن چې په دی کې ځای وچ پاتې نه شي په دی کې څه نه شي وچ ځای پاتې نه شي بلکې کوشش کوي د الله حبیب فرمایلی مسح الماقین احادیثو کې راغلي چې اودس کې نو د سترګې په یو ګوټ او بل ګوټ کې داسې ګوته وها دې ته مسح الماقین وایي دا مستقل سنت یاد به درته نو اودس کې ګوره ځینې اوقاتو کې سړی اودس وکړي او د سترګې یو ګوټ یا بل ګوټ ته ګندګي پاتې شي اوبه نه رسیږي نو دا احادیثو کې راغلي مسح الماقین دا مسح کول دې باندې خامخا ګوته وهي چې درې لپې دې په مخ واچولې او مخ د وینځرو نه فارغ شونه یو چونګ وب براواله او د دې ګيري د لاندې به وردن نکی او بیا وګوره دا ګوته داسې وردن نکی په دې ګيره کې دې ته د ګيري خلال وای دا د حضور پاک سنت طریقه دا چې دا در نه هیر نشي دا چې د چاګيره غړاوی نه خلال مسنون دی او کله چاګيره رنگای وي نو خلال دې مو کې خود ویختونه لاندې او بر رسول فرض دی ویختونه لاندې او بر رسول سړي فرض دی او دا سوي چې چاګيره غنا د درې لپې واچولې او یو چونګو دی واچولې نو بس کده ویختو د لاندې سوچ دی پاتې بس د باندې سبوج نشتا شرعاً د او د شو دا غي نه پس ګوره دا څه کوي بیا د اخیل از درې پیری وینځي دا خیل از درې پیری د دې د وینځلو کوشش وکړي دی په لګوري چې دا پاتې درل نشي دا څنګه ور سره وینځي بلکې راغلي حدیث پاک کې چا چې کله لګلري وینځلو پرز د قیامت به مؤمن مسلمان تکالی تراغه ځای چول شي تر کوم ځای چې د لاس وینځل ابو هرره رضی الله عنه بطرحه پورې لاس وینځي د پیر چې د طرحه پورې لا کالی واچي بګي برابر نو که جمعې او طرحه پورې نشي وینځي له خو یې سیوا کوا کنه لکه اوس کوم او تاسو له چاوي چې روره چا څومره لاس وینځلو کنه دا عمر ابوار له سرو زرو بنگلی اچو قسم دې کې یوم تر ترخه پورې برزي کې یو بنگلی د دنیا کې د سیو داد دنیا غسونه نه یادای دا د اخرت غسونه یادای د مؤمنانو مسلمانانو ناری نو تبم پلاسو کې بنگلی تر اغاز یې چولې شي کم ځای چې دی او داس کې لاس وی دي زمون بازه صرف او تر ترخه پورې لاس وی دي نوړي کې کوئی تر ترخه کوي نه نو خارا اجمی کی سړی له دینو کم از کم دوره کوشش کوي چې د څنګه له ورتهر شي نږدېم یو لاله دا بس خیره کې نه د مرګري اوري زما आवाज تاسو پوه شئ په خبره باندې داغې نه پس د سر مسحه لاسونه چې مدواړه وي د سر مسحه اکثر د سر مسحه مونږه غلطه کوو او کوله بچی ته سر نه ټوپې لري کګورې بای ټول دلا بیا به باز عوامو باندې ځو کوم خو خبره د سر ما ساو کګورې دای په لمخ کړه سي دي تو درې دلا ګورې بای دا واپس ویرا والے دا د سر مسحه دا تو که سر دارلی ګورې بای دلا ګورې ها اېدا په ټول زده کوي روره ها دا الله حبیب د سر مسل ذکر چې لاسونه بوتري به او واپس راوستي او کده چالوي لوي سروي یا د زنانو سرونه لوي نو کدي سره سر روان شي به سمکا خو واپس به د لاسونه راولي دې ته د سر مسح وای د غوګونو مسح اکثر مون غلطه کو او کده غوګونو مسح اکثر زموږ طالبان غریبان تاسو خپقي کوي به کوی جواب د چې مون سره د فقہی کتاب وای نو مون ولا چې د غوګ مسح و نه خایو نو د غوګ د مسح طریقه نه ورني د غوګونو ما څوک دا ورته تاسو ودرګه چې دای دی مینی او دای دی مینی ورای بای پوه شئ د غوږ پرې مسه اکثر زمونږ عوام د غوږ مسه کوي خو هم د غوږ مسه به داسې کوي ګوره دا دوه ګوتې دي که نه او ګوره دا به د سر د مسې دپاره لوندې نو د سر د مسی لپاره چې دا ګوتې لوندې کی د غوږ د مسی لپاره د ګوتې لوندولو ضرورت شه د دوه ورته باقی پاتې دي دواړه طرفه علما لګورې ګوره دې ته مسواک ګوتې وي په دې باندې به د غوږ د دن نه یې سداسي طریقې سره مسح کې چې اخر کې به د غوږ په سوراخ کې د ګوتې وردن نه کی او دې غټه ګوتې باندې به د غوږ باندې داسې راتاو کی چې یو ذره زې پاتې نشي ته وکړې شي بھائی وای بھائی ګورې دلته ها ته وګ دا مسا وکړه تاسو کوم خې من الحمدلله ذکرې ها دا د وګ د مسه طریقه را پښه د وګ په مسا د ست مسا زموږ عوام دا څه کوي چې خامخاته بدعت جوړي د ست مسا دا چې غیر الله سلواند کې کنه نو ګورې پر تو کوله بشه د بس پټکې ولل ریکو ورای د لغې په لشاکه ای په لشاکه نه لوب په لګه غونډه کدی مړای پورې ملا سره واستل ندینه ګنا جوړ شوا مړای پورې کوم ملا سره واستل تو کو ولګر صدر نن کا ته تما ګور د لغه غونډه ست معنی لاس کې خل بس لغه غونډه به راکاږي او کدا مونږ عوام دې مړای پورې داسي کو نو زمونږ علماء ولي کلی د مړای مذهب بدعت ته او ګناه ده رجی پاو درس کې بدعت او ګناه او کنه موږ کې کوم ځای نه خیر راشي دې له مو خیالي بیا اول خیخ په وینځي او کوشش کوي ګوره دا د اندامونو مغل مستحب او سنت دي خاص کر په دې جمی کې او چې چا سرمنم لکه زمونږ سپورې نو بیا کاغه وب پټوي کې وی نمګي نو دې وای مان دا موینځلو هغه وچ پاتې دا هر اندام مغل دا سنت طریقه دا دغه اول به هیڅ په وینځي او د خپل د ګوتو خلال به کوي د ګس لاس په دې کچه ګوتی ترته مرګره ورتل ته درګي به تاسو ګورئ خلال لا ساجر ابيب نشته بس خاصانه خبره ګورئ بای دلا دا ته کیا شه راشي چې ګورئ بای چې هر مرګره زکای ګوردا چې په ګوتو تا وایم د دې ګوتې نه تش په ګوتو په منس کې نه دې کې کوم معمولی د ویختو مرزې وچ پاتې شونه د شریعت حکم دار چې زموږ مزن کیږي دا تاول دته نو دې بل خپل بیا څنګه طریقه کې وردی بدی دې نه شروع کړي دې توید ګوتو خلال دا سنت طریقه دا څنګه په خبره زموږ دی علماء کو یو عالم بیمارو نو چاوا تا ود سکولو نو خلال ولا پریو دا ورته زه بیمار یم ولې یو سنت طریقه پرې ما ته د ګوتو خلالو کا په دې طریقه چې تاسو او د شو کوي تاسو وګورئ دا غي نورانیت به مونږ کوي یو بل طریقه پاتې شو الله حبیب صلی الله علیه وسلم ها ها وسوسه شیطان راولي کله چې له وی جرتا خو ما ته نه هو داس کې واړه بول لاړل نو دا الله حبیب چې کله مو د شو کو یو چنګو به راوالي او پرڅوک چې کمزې کې عورت تر څو به وروشي دي دا د شیطان د وسوسو د پاره خپل نستا د عورت سره غزې لون شو نو کته له شیطان وسوسه را دي چې تا باندې خو اخوال یو لګي دو په مسجد نه واړه بول لاله د وسوسې دروازې د الله د حبیب پر عمل بند شو دا شیم کوي هر سړی دا مسلوله طریقه ده د او دس نفس چې فارغ شي نو یو زرغون ته وب سره راوالي او دا په هغه ځای باندې وشیندي کم ځای کې چې عورت ته دا د شیطان د وسوسې ختمېدو د پاره سې طریقه نو په دې طریقې زما عزت مندو مسنونه طریقه دا او دست پاره دا دا دا به ان شاء الله ټول زده کوي په شي په خبره وای ځنې اوقاتو کې او دست نی نو بیا موږ ته تیمم طریقه نه راځي دې په خبره وای او دا ګوره صحابه ته مشکال الله حبیب چې خولینو یو دو صحابه په سفر روانو ناغی ته د غسل ضرورت او جنابت ورته حاصل شو د یو صحابي خدا سي تيمم والو چې په خارو کې ورغړي ته وګي ته خبره وای او غبل دا اودس په شان ته تيمم والو نو تيمم طریقم دا ده د اودس د پاره چې څنګه تيمم دی د جنابت د پاره دی لکه یو سړی بیمار دی او د ته غسل صحیح نه دی یا پداسي اوځي کې چې وبې یخې دی او د سره د ګرمې دوه اسباب نشته او دی وای کزه په یخو بو او د سکوم نو بس زما بدن ته بیمار بشم یا بمړ شم د دل تیمم طریقه دا زموږ مذهب حنفی دا ده چې په تیمم کې د مخ او د لاس او مسحکولو کې استیعاب شرط ده تو کولا بچه تیمم تیمم ملو کا ورا غرزم په طالبانو غونو پایو مکول هغه امام مو هغه نو په کې مسه کې پوزه پاتې شنه مولا ته خو امام به کله ضرورتي او داسې تیمم کې نو مذهب حنفي کې د مفتابهي قول مطابق د تیمم و نشو بیا به امامتیم خلکو له ورکه وردل لاسونه به خاورې تراواچه بیا به داسې وسند مخ باندې راکاګه ورای چې مخ کې ده لکه سوره 14 کې دی چې پاتې نشي دی له ګور تاسو دی له ګور ور پوزم پاتې نشو او ما چې سیسه د مخ پاتې نشي لاسونه مسحه کا اکثر زموږ د عوامو په لاسونو کې زی پاتې کی او د تبلیغ والو الحمدلله ګور تبلیغ کې وخت لګوي دی ته ماشاءالله دا د سعود تیمم او دا ولډي د خي طریقې ورزي ور لاسونه لګورې د ګوتو سرونه چې پاتې نشي ګورې اول دا هه لاس ته دا لاسونه بزمه کې تراواچه نو دی دی نو ویدا شروع کی چې د ګوتو سرونه پاتې نشي دا سه برازي وای ور ور ایدل ورای چې څه دې پاتې کی بیا درو وای او ور دبل طرف زدا د تیمم طریقه دا که شریطاله د جنابت ضرورت نیت کې براولې د او د سو د جنابت د پاره یو شانت تیمم دې زیر وخت کې سره بیماری دی وای که زه باروز مو د کوم بس بیماری صحابه په امامت یې کړی نبی علیہ الصلات والسلام صحابی جہاد کے لاڑو ابو موسیٰ شدید رضی اللہ عنہ نو جنابت لخکر لے گلے و دو کفار و دو جہاد دو پار ناغت امیرم و امامتی امیر کا بکولا ناغت جنب شو تیمم والو امامتی ورکولا نو کل جدا لخکر واپس راغ صحابہ و نبی علیہ السلام توی چو قربان دو خدا سکری اللہ حبیب رو غفتو اداولی عورتو قربان یخنی وا او ما وی که جره غسل کوم نو وبمی وجنی او الله ویلی چې لا تقتلوا انفسکم ذان وجنی بل الله حبیب له دا الله حبیب تبسم کو اسی ورته ونه فرمایا لو کله بیمار دا خونه چې مزبنه کې ادا غره ډیر له ګنا خبره دا چې بعض عوام بیمارم دي او مفته پروت دی میاش وای ته مم مزرنالی نو ذات د الله حکم باندې کزلن تپوس کې دا الله حکم دے دا الله دا حبیب حکم دے دا دا گناہ خبر دا چی او سڑے وی زمان زڑے نالی دا گورا کوشش بکوائی دا اللہ بندگانو چی زمان استاسو دا او دا سنا دا دا صحیح طریقی مطابق شي او بیا گورا چی کلمو او دا سکو او مکروح وقتنی دا دورا کاتا نفل کوائی دیتا تحییت الوزو وی سورتا وی دا او دا شکرانا چی یا اللہ قسم دې که الله تعالی توفیق ورنکې نو څوک به د مزد لپاره او د شنوکي تاسو ورې تاسو د الله کور کې راځم ډېر د الله بندگان په دکانونو کې او پټو کې ناشې نو دا شکریا دا که چې الله تاسو د کور نه را روان کړ او دا د توفیق دی راکو زو د ورکاته شکریا دا کو دې ته تحیت الوضو وای او د دې ډېر لوی ثواب دی خو دې کې احادیث قولیه او فعلیه راغلي ابو قتاده رضی اللہ عنہ فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی چکل را دن نشیو پتاسو کی جمعات تا نو ترغی دی کینی نا تردی چی دورکات سو کی نفلو کی دا عرب دی خبر دین احتمام گئے دورکات اب جمعات ترا دن نشی مکروح وقت ندے دناس تینا مخ کے مخ کی دورکات نفلو کا جابر رضی اللہ عنہ فرمائے وېځ نبی علیہ السلام تعالی لمه په جمعات کې نو ما نه ستې کوشش کو د الله حبیب صلی الله علیه رکعاته کې ناسو نه مخ کې ول دوه رکعاته او کاله به بیا کې نه دا تحیت المسجد ده بلکې دې په لګوره کاله په دوه رکعاتو کې ډېر نیتونه کولې شي او هغه ټول ثوابونه ته جمعات لرالې او د ست کړې نو دوه رکعاته کې نو نیت پکې وکا تحیت الوضو تحیت المسجد دو نیتونه شول د صلات حاجت نیت ک پکی کې نوم پکی کولې شي نو دو رکاتو کې څو د کې د صلات استخاره نیتم کولې شي نو کله په دو رکاتو سره د تحیت الوضو نیت دې موږ دغه ثواب ملو شو نیت کې رضا دي چې تحیت المسجد م کو اغه راغه او ته صلات حاجتم کې اغه نیتم پکی راغه او کله استخاره نیت دې وکړو نو په دو رکاتو دې سلور نیتونه وکړ او دا هر نیت به جدا جدا ثواب الله رب العزت درکې لکه هر کار کې استخاره ده دا استخاره زکه هله کدم د عوام روزانه وجدي پټي کی داو کرم او کداو کر او کاروبار شروع کوم نو چې دا شروع کوم کدا شروع کوم نو استخاره سره کوي کنه په لو هر کار کې صحابه وسو استخاره د الله سره مشوره کول دي بګا دې مرګر ته مونږ وي تاسو درس کې موریدي نبی عليه السلام یو بیوی و زینب رضی الله عنها ور صحابيات دمر د سنت او اهتمام کولو ناغن چې کله خاون طلاق ورکو عدت تیر شو نو نبی علیہ السلام ورته د نکاح پیغام راولې غوړو نو هغه وړه غل کور کې زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها نا کاسد ورته وی چې د الله حبیب را لګلې موتا ته د نکاح پیغام درکې نا وی زه خو ترغی پورې سکوم نه چې ما الله سره مشوره دي اې د الله د حبیب د نکاح پیغام دی هغه کوم چا سره مشوره کوي نو په نفلو درې دا په مصلی رانا او درکاته نفلو نیت او تړل ادا نفلو نه کوي استخاره کوي او دبر انا حکم را ہے الہ العالمین فرمائی فلما قدوا زید منها وطورن زوجناکا لکے لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم نکے پا عرش کیو ترلشوا زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کم جے ترلشوا دیو جنبی و نبی علیہ السلام توی جد اللہ حبیبا جدی نور و بیویانو پا نسبت زتا تدریو نسبتونو سرنیز دیم یو کستانی که عبد المطولب دی نو زمانی کم عبد المطولب دی زکدام د نبی علیہ السلام دنی کن و سیوا لکد اللہ حبیب دا عبد المطولب نسیو نو دیم نو سیوا اوی دینا نکاہو نچی دی نور و بیویانو کی دل نو دا چاپ نکا کی پلار سفیرو او تلو راتلو او دا چاغی کی رور او دا چاغی کی بل رشتدار او حبیب استاو زما پا نکا کی جبرید علیہ السلام سفیرو او دا چا نکا چا تڑلی او دا چا چا تڑلی دا زینب رضی اللہ عنہ نکا پارش کی تڑلی شویوان نو گورا پا دی کی مشور کولا استخاری مزدکی بگئی پا خبروان استخاره بل لپاره کی ابن کلمونه سو کوئی مال استخاره وک نو بل لپاره استخاره بزاد لپاره کی بلی بحبرو هر کار کی استخاره مس نو په دو رکاتو کې دا نیت کول شي او دی او دس پسې غو دو رکاته دومره بهتر دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی لبلال بلال الذي الله عنه تاب يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام يا بلال بيان راتو كپيو ديرو ميدوالا ملباني چغا مل دي په اسلام کې کړي بلال رضی اللہ عنہ غره صحابی دی او څومره اعمال کړی ته الله حبیب ورته په دې ټول ژوندۍ کې چې ډېر د امید کم عمل وی ناغره ته ذکر کا دا خادم خاصمو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا الله د حبیب مؤذنمو او یو پاغه خلکو کې چې د اسلام نه په اړه ډېر تکلیفونه تیر کړي او چا حسن نرمی اختیار کړي او دې سره د تکلیف نګوره سروټ کې به ورته بلې کې نو پاغه به الټه واچولو نو د بدن چې به کمی ویني او به دې ناغه د اور سروټ کې به پمړېش آی ورته وی چې ته به زموږ د خدایان مې د به وی چې احد احد دی وی ادا مې وکړاله پته وی چې دینه سیوا په بل خبره ډېر خفکیه به مې وی نو دا خادم خاصو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته ما ته خبر راکې کم ډیر امید وال عمل لري چې په اسلام کې ذکرې فینی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنه و ما استاد پړو چې غار په جنت کې ځان نمخ کې اورېدلې بلال چې جنت تور دنشم نو استاد پونو چې غار مخ کې اورم خادم مخ کې رواني کړه ادا سور لوی فضیلت حضور پاک وایي چې کله جنت الله حبیب جنت ته په وی خبر دن نشه او په خوبونو کې سوره سوره پیری ورته نشوي. او د پیغمبر خوب موهوي دې خبره وایي پښپی د معراج کې د الله حبیب جنت ته وردن نشو او په خوبونو کې خو بار بار وردن نشوي. نو دا کوم عمل لده چې جنت ته وردن نشم ستا د پڼو چغار اورم. قال بلال رضی الله عنه ورته وی ما عملت عملا ارجع عندي اے د الله حبیب ما عمل نه کړی او عمل چې ډېر امید والدي زما پنيز من اني لم اتطهر طهورا في ساعت من ليل او نهار وی کله چې زه بیا او دس شم نو او دس کوم او چې کله مې او دس کړه کشپوي او کرځوي إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي قد يود صام خانفل نقوم ده الله حبيب ورته وي دا عمل لازم رودي سا نو دس پس دو رکعات کول اگر دا او دس په ابتدا کې بسم الله دا او هر اندام سره دا کمی دعاگانې چې بعضی کتابونو لیکلی دي نو دې دعاگانو معنا سمه ده خدا په سنتو کې ثابت یې لري سنت نو که څوک د مسنونی دعاگانو په نیت کوي نو دا په سنت کې دې ثابت دي. صرف دا داودس په منځ کې دا ابتدا کې دا بسم الله الرحمن الرحیم او من کله او مغفر لي ذنوبي او وسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا دعا دا داودس په منځ کې دا او چا داودس ته وکړو ناغی پس بیا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نام ثابت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خو دې کې ګور بعض روایتو کې راغلي چې اسمان له وګوري دا به یو ګته بده و چې تکړي خو دا روایت سندن ضعیف دي او ثابت ندي په شي په خبره باندې. بعض روایتو کې راغلي چې را اسمان ته وګوري او د شهادت ګته بده و چې تکړي او دا دعا به وي خو اسمان ته کتل او ګته و چې تولو روایتونه سندن سي او ضعیف دي. نو دا او داس په ابتدا کې دا او داس کې د دنیوي خبرې ملي په کار په دې طریقې چې ان شاء الله موږ تاسو د شکو او بیا پاغه باندې مسکو نو پاغه مسکی به الله رب العزت سکي نو او په دې ګور چې او د سم دې او مس سم دې نو الله به دینی او دنیوي حاجتونه پوره کوي. کله کته غواړې خو په شو چې زه ما جوړې کی خو هغه چې غواړم هغه پرې نه وته نو په شو چې ما او د س او مسکی فرق دی. مشکا شریف کې راغلی یو صحابي کور تراغه بچی نار دی ورا صحابه کې اعمال په ذریبانه خپل کارونه په نابچی نارو نو بار لاړو او دسه وک او موزه وک د چې کور تراوی بي بي ته وې سي تنظیم شي هغه ورته نه سم د سی وې چې ما او دسه او موز کې جوړ نیم ګرځي آوا بیا لاړو او دسه او موزه وک چې په دې ځل لاړو بیا چې راغې وې سه بندوبش شوه وې نمشکا شریف جدي ثاني کې دا حدیث ته بیا صحابي وې چې ما او دسه او مسکی الله وای چې مان د مس په ذریو غړې یو یو وزیر اعظم او صدر او وزیر د لوی جمال په داسې درخواست ولي کې او بز بناسته موکار بده وشي نو پکې څه شک پاتې شي په خپل خلک الله وای چې د مس په ذریو غړې حاجتونه به پوره کړي اوس چې پوره نشو نو معلومه ده چې د مس کې سره مس کې فرق شته او داس کې نو صحابي په درې ځل لړو بيبي وی دا د خوخامه خاده سره دی نو دې لاړو او دس کوي او په جمعات کې نفل کوي هغه میچن صفا کوله چې دا میچن صفا کوم دا تر خو بده خامو خاص جوار او بشه او غنم راړي. نو حدیث کې راغلي چې میچن له ورنږدې شو میچن تاویږي او دا هغه غند وړو نډکې قدرتي میچن روانو صحابي چې راغلي ورته وي الله سبحانه بس کړي وي او میچن پخپل تاویدا حدیث ته غره څه کیسه کہانی نه پیشکار شریف جل لسانی کی حدیث ته میشن تاویدا او غن دوړو نډکو دای ور سره وچېړک فګې ته خبره وای باید شي چې قدرتي روان وي هغه سره بچېړې نه کته ور سره وچېړل کړه نو بیا څه کی هغه برکت ختمېږي بازی برکات د شریعت د طرف نه ابو هرره رضی الله عنه ته نبی رسول سلام یو تیلې ګوډه ورکړه وی ګوره ما خو بس لاس ور دن کوا کجوري تیرو سو کال ود لاس دن کولو کجوري براوتی حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله شهید شو نو دنا هغه ګوډه رک شو نو جړلې وی په خلکو یو غم دی او زمات وغمونه دی یو د حضور پاک د لاس نخرانه رک شو او بل خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ظلمن قتل شو دا بیچری سره او چر الله حبیبی کی چیڑلے منو ودا بغردیدا اولو به غرزول نگورا د موز په ذری ګر الله حاجتونه پر وی دی وجه نگورا کور کی چې ک تعالی وای جمال غنی شرم بیره شنه فروک جیب می باندې لاس رستو وها او ک تعالی وای جی کور کی بیمار دے بګه د بیمار د ډاکټر بوتلو نمک کې ودره کاته نه فروک الله وای واستعینوا بالصبر والصلاه نور پریشانی رااله څه تکلیف دي نو د اعمالو په ذریخ خپل کارونه پر بل دا عادت جوړ کړي د اعمال او بچی به اعمالو طرف ته متوجه کوي چیرې کور کې ضرورت ورته نفل کوي مال سوای هر فلانه شی نشته نفل کوي فلانه مصیبت ته سوره یاسین وای د اعمال ځکه دا مسله زموږ دی علماء لیکلي روایت هم راغلي دی چې سندن کلام دی خو ابن کثیر لیکلي وای د پخوانه د امت د اولیاء او بزرگانو دا طریقه ده چې کله سم مشکل راغله او چا سوره یاسین ویلې نو مشکل الله ختم کړي نو کله کله سي بيماري او پریشانی راش د سبا پر دی راځه باکه حکور کې لور دی دا بيبي دې راځه ماشي چې سوره یاسین وایو د سوره یاسین سره الله رب العزت څخه مشکلات ختمي تهجد سره الله مشکلات ختمي او دا سره چې تنګيږي بنا چې ګټه یو ورځ وغوښته یو ورځ بغواړي د زموږ استادو کار دی وغختل وای وي دروازه چې ټکه یو ځل بدا کولاوي بګي خبره باندې نو تنګيږي مبا د انبیاء علیهم السلام سونه کال سوالونه کړی سونه کال پسغه حاجت مخله الله ورکړي تنګيږي ما کال دی که دو کال دی خود دی در نه بغیر بل در نشتا دا در پر خود ندی پکار الله ته جڑا پکار دا خپل حاجتون الله لپیش کول پکار دی کاغذ دی نی دی او کو دنیوی دی خو الله نه داغه غخت پکار دا او دغه مردا خپل او دس باندې مهنت وکي او دس باندې سو کوي مهنت وکي چې او دس زمونږ د سنت طریقې مطابق بل کوشش دا کوي د الله بندگانو یو لوی نقصان دام دی کله الله په دې د بندگان ناراض کی چې روزانه موږ تاسو خبرې اورو او عملی شکر نه ورکو ګوره دا مسله ده د قران حکم دی او د شریعت حکم دی چې د جمعې پر اذان شو دا اذان اول او دین په څوک سره کارم کوي دا کار شران حرام دی دې چې په سش کې مشغول دی او د جمعې نه ایثار دی دا ایثار دې حرام دی یو کوشش دا کوي نن به بیا واده را سره کوي د جمعې پرز د زوال نه مخکې د راتللو کوشش کوي خو همه تاسولووه اوسګوره شل منټه د پاسه تقریبا زوال کی په کار داې چې تاسو دولس او یو لسنیې بجې جممات ته راځئ نهڅمو خیال دی تاسو په ګنټه کې سر د خبره ټوله دنیا فتحکه سم وکل په کې صرف دغه مره دی باید سره کور کې ناست دی یا په اوجره کې ناست دی یاسې خبرې ترې لاره کې کوي او زوال نه پس راغی د یو اوخ ثواب بایلو بګي په خبره ورک تاسو له اپ ک یو جمعات کې اعلان شو په وکلي کې چې فلاني جمعات کې جنن شوک د جمعې پر د یو لس بجې رالل نو یو سړی به 1500 روپۍ ورکړي نو دا چې یو تکړه پیدا کوي چې په پاتې شي کې کې تاسو له اپ ها ورغه 1500 رال احکاری خدای الله حبیب اعلان فرمایله چې زما امت یانو واوري چې کوم امتی د زوال نه مخکې د جمعې مستراغه داغه په امن نامه کې دی یو قبول شوی او ثواب لیکل کیږي او خپسو کیږي یعنی یو نیم لاکو پورې نه د اوخ قیمت ته غنډه یو لاکو دا خبره ار اوخ یو لاکو قیمت ته ور روزانه زمونږ نه یو لاکو قیمت ضایع کی نه خو موجه نه خفشو یعنی د اخرت هغه ګټي مونږ ته ځه د صحابه چوکره دیو جن راغلی یو کتاب کې یو عالمانو بلکې هغه کتابونو ذکر کړی یو خلکو له ابو بکر رضی الله عنه تاسو نه سموز ډیر نو کړي او نه تاسو نه زکاتونه ډیر ورکړي نه حجونه ډیر کې دې شي ته دمر نفل کې چې هغه دمر نو کړي او ته دمر حجونه کې چې ابو بکر رضی الله عنه نو کړي خدای هغه بهتروال پړ کې یو شی پروتو هغه درد او فکر د اسلام دغه خبره وه صحابه نه چې بده دین لغون تیونو جړل بیچغه به حواله اخیره نه غزا چې د الله حبیب کولا یو شپق صحابه ورته رااله وی قربان موسی رغ کور کې مس درک نه لګي او دا وګت سفر دی 1000 تقریبا 900 کیلومتر دی مونږ لسورلی راکا نو د الله حبیب ورته ما سره کوم څه نشته نو قران دای ګوره برد قرآن دا غیغ جڑان قرآن جور شوئے دا غیغ تلون قرآن جور شوئے جبریل السلام دا برن را غیر اللہ وی وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ زما حبیب په دې خلکو ملامت یا نشته چې تا ترال وي قربان کور کې څه درک نه لګي دمر وګت سفر دې مونږ ته د جهاد اسباب او سورلی راکا الله حبیب ورته ما سرم خو څه درک نه لګي نو د مجلس نه لاړلو د سترګو دې خداره والي دمر خفاو چې الله حبیب بزیب وګړه ډکی او درد دې صحابه چې قسم دې نا وخت د جمعه پر زرال مو تاسو سوچو کوي خپل ګریوان کې وګورئ چې په نا وخت راتلو مو چرته درد دیدلې ابن مسعود رضی الله عنه باندې یو ځل نا وخت شوه د جمعې پر او سو کسان ته مخ کې راغلي نو شراغ اول خو یو لوی شوهله وکوه ها आवाज راووت لکه موږ د دنیا په مصیبتونو او په نقصاناتو اڅوی یو ها आवाज وکوه بیا وای خیر دې له توې خبر کې کوم دوره کسان خود رمخ کې نه راغلي روزانه ګور زما عزت مندو دیو اوخ ثواب زمونږ نزايا کی دیګه خبره را ما شومان دته او ډاکټر یو ځل راغله او دای شومونه چکولا او د کاکا سیبو نو ما ته ویل ډاکټر یې وستا سو تقریر مونږ اور ول جمعې مشکو وې دا ما یو ورکه بچې وی اگر الله ز یو لز بجې بیا ما سره دکان کې ناسي وې که زه غواړم شابه دکان بد دوا کړې اوخ ثواب بدرنه لرش دې په خبره باندې خو موږ تاسو ګوره په دې حبکان پکار دی ځکه تاسو چې راغلي یې خو مقصد دا دی چې خیرت مو جوړ شي پس خو چې اذان نمک کازان هم شو ته کار بندې نو ځان دې د حرامو نه بچ کو خو چې اذان نو شو نو زوال سره اذان کی تا نه دوه غا ثواب لاړو پکار دا دی چې مخکې ګور دې عربو کې تمره دا یې الله دې موږ تاسو حرمین شریفین له بوزي تاسو وايي امين نه بجی او لس بجی چې حرم د مدینی او حرم د مکی ته لاړی نو بیا وتاله په روډ ځای میلاوی د نه بجو نه خلکو ځایونه نیولی د لسو بجو نه خلکو ځایونه نیولی یو خو د وختي راتلو ډیر لوی اجر دی بل په دې کې فائدہ ده چې دا کومرونه مخکې راغلی نه دی ګوره پورا بیان واورید چې سوچ وره اره کوم جوړ سره راغلی دی ګوره پته نه چې موږ سره فکر په خبره مخکې خلکو دا او داس طریقه زدکا که چا زدکړی و نو چې یو خبره د دین بیا واوري هغې څومره سومره اجر میلاوي کوشش دا کوئ د جمعې پرز دا غیر چاپېره زمیندار رونه مو وختي راځئ که یو د جمعې د ورځې خبره مه اورئ قسم د تر بلې جمعې به پې تازه یې دا د روح تازه والی دی دا قرآن او سنت او د دین خبرې د روح خوراک دی نو که یو سړی د جمعې پرز هم د الله او د الله د حبیب خبرې پوره واوري یقین ساتئ تر بلې جمعې به پې د ده د روح ګزاره کېږي او که نه وایي چې بای د خپل طبیعت مسلمانی به پرېځئ یو د طبیعت مسلمانې چې لکه په سوا د خوښه نو بس څوک چا جرم کړی ګرې چې جمعې د نا وخت راغی خبره به او ډیوټۍ لی چې ځي نو که کور کې ښځې نا وخته چې پخېږي نو لوفې موخې ټول مات کړي وایي زما د ډیوټۍ ټیم دی او ډیوټۍ کسی درز زیات نه زیات د 500 روپۍ او په دې څو خفه نه شو چې بای د اوخ ثواب رانه لاړو خو دې باندې نه خفقانو کو نه دغه شو دیو جن د الله په نگاهو د شریعت دا خو له ګمر دی او د قبر او د آخرت عمر ختمې دی و دې باندې زموږ استاد ایمان دی دا د دنیا نیمګړې عمر دی چانه په ولاړه ساوزی او چا نوړی په خوله کې پاتې شي چانه کاروبار نیمګړې پاتې شي خو د آخرت عمر ختمې دواله نه دی دا د اوخانو ثواب چې ملاوی دا د آخرت ګټه ده تخفل خیرت ده پار ده مایزت مندو چه مونگو تاسو محنتو کو اللہ ده مالم توفیق راکی و تاسو نمراکی او رب العالمین دی زمونگو ده سنو منزون ده شریعت مطابق کی اللہ زمونگو پا منزونو کی خشو خضور آوری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله زمونگا و دطول امت وعلا و لوی گناهون معاف کی یا الله زمونگا خاتمه فا ایمان کی پروردگار عالم سمر بیماران دی کده چاپ کورونو کی دی کاسپتالونو کی دی اللہ شفا ایک حمل ونور کی اللہ مونگا طول دائمی و عارضی بیمارون محفوظ ساتے اللہ دا امت مسلمه پا منز کی کمی دشمنائی طرف گنائی کینی و حسدون دی اللہ دا طول پا محبت و دوست ایمان بدلے کی د ملک د پاره دعا غواړی الله زموږ د ملک دا فتنی دي زه په زیوانه دا غیر مسلمه جنسی دا ملک خرابای مسلمانانو په جمعاتونو کې او په دیندار او په مخلکو بازارونو کې دا دماکی کی دعا ورته غواړی چې الله د ملک امن او امان راولي الله دا ملک د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې پروردگار الله زموږ په دې ملک لا تکلیفونه مصیبتونه ختم کړي بلکه ټول نظام زموږ د ملک د پریشانای دی الله رشوتونه دی بدمنی دا الله ست دې ملک د مسلمانانو په حال رحمېږي الله سید قران او سنت قانون پکې راولې دا سودونه او رشوتونه او دا قتل او قتال دا دماکی مصیبتونه الله دې ملک نه ختم کړي الله زموږ د دین د تمام شوبو حفاظت وکړي الله د دین د تمام شوبو الله حفاظت وکړي الله زمون د مدارس دینیه او حفاظت وکي او د ټول مدرسو ضرورتيات د غیب او د خزانو نه پوره کړي زمون د دارلوم د پاره دعا وغواړي چې الله ظاهرن آباد کړي او د غیب او د خزانو نه ورته اسباب جوړ کړي او الله د دینی خدمات تر قیامت پدې کې جاری او ساری وساتي او چا پدې کې څه قسمه مهنت او منډه تر لوالي الله ته په دنیا او آخرت کې پکار کړي الہ العالمین زمون د مدرسو او ټول مدارس دینیه بلکه د دین تمام شوبه الله قائم دائم ساتي او د هر قسم افتون او مصیبتونو الله محفوظ ساتي الله کاغذ تبلیغ کار دے نو تداغي حفاظت کی او کم جماعتون استا فلا رکیو کی الله داغي حفاظت کی او د مدرسو د طلباء او د علماء او د ټول حوامو د هر مسلمان د مال جان او د حیا الله حفاظت کی باندې مرګرو دعا د پاره وی یا الہ العالمین د چا سو پریشانای وی حاجتونه وی الله د ټول امت پریشانای ختم کی او حاجتونه الله د غیب د خزانو نه پوره کی الله لاس مو پورته کری مو ته د جمعې پرد وختي راتلو توفیق راکړي یا الله زموږ د ټول رونو ته چې کم دل ته دی یا نور جمعاتونو کې مونږ ټول ته په خپل رحم او کرم توفیق راکړي چې مونږ د زوال نه مخکې راځو او چې تر مرګ داسې جمعنی چې دوخ ثواب الله زمونږ نه لاړ شي مونږ د دې ثواب نه الله محروم کېما بلکې هر مستمنګ ته دراو وختي راتلو توفیق وکي دعا غواړی چې مونږ تاسو ټول الله مزګزار کړي او کوم مسلمانان منځونه کوي خو د جمع اهتمام نه کوي یا الله مونږ عاجز یو توفیق راکړي ستاسو توفیق نه بغیر څه نه کیږي الله زمونږ او دست سنت طریقې مطابق کې زمونږ مزد سنت طریقې مطابق کې الله زمونږ په منځونو کې خشوع خضوع راوړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله چانه غړې رو کښې وینم بیا ما سره